اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے۔